جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، ہمیشہ نگاہوں کروں خاشعانہ دعا یا الہی، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے تقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، نانے کی دعوت ایک ہی بار آپ ملائیں، کیونکہ واپسی میں کچھ نہ کچھ تحفہ اکثر میں پیش کر دیتا ہوں، بات خالی نہیں ہے، آپ باتیں کریں گے تو شاید سمجھ میں پوری نہ آئے، کوئی نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو دم کرنا ہے تو اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ دم کر دوں گا، دعا کا کہنا ہے تو دو ہاتھ اٹھا لیں تو میں سمجھ جاؤں گا آپ دعا کا کہنا چاہتے ہیں، سادہ سے بڑھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بھی آپ فرمانا چاہتے ہیں وہ پرچے وغیرہ پہلے اس میں ٹوکری میں ڈال دیجئے, نام پتہ ٹیلی فون نمبر اس میں لکھا ہو بہتر یہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. ہاں, جن کو روزہ رکھنا ہو, سر پہ ہاتھ رکھنا ہے تو ٹوکن دوں گا انشاءاللہ. میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا, میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا, کبھی لوٹ کر تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا, میں مدینے تو گیا تھا, بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا, بڑا شرف تھا لیکن وہیں تم جو ٹوٹ جاتا, وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا, میں جو یوں مدینے جاتا, غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں, نکاح کا تحفہ ایک ان کے لیے. غم روزگار میں تو میرے عشق بہ تیرا غم اگر رلاتا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا نہ فضول کاش ہستا تیری یاد نہ فضول کاش ہستا تیری یاد میں تڑپتا مجھے چین ہی نہ آتا مجھے چین تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا جیسے کہ آپ نے رسائل میں لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک کی حاضری آتی ہے ایسے اس نے نہ ڈرامے کی شادی کی وہاں سے ڈرامے جی شادی کرنے کے بعد اب اس کو اتنا مارتا ہے کبھی اس کی پٹھان ارے ساری رے مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے ارے ساری رے مدینہ خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ جو لاتا دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی زدا جلاتا تو کچھ اور ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں بزبان ظاہری تو میں سلام بھیج کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ بات ہوتی میں جو مدینے جاتا میں جو مدینے جاتا میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری راہ تو سے آقا میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری راہ تو سے آقا تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو مدینے جاتا کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا پار وہی گھر اگر بساتا وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور ہوتی میں جو مدینے جاتا اوپر اللہ ہے یہ نہیں کہنا چاہیے اوپر اللہ مطلب مسئلہ ہے یہ اللہ مکان سے پاک ہے باپ سات اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو یہ کہنا کفر ہے توبہ کر توبہ کر کلمہ بھی پڑھ لو ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کرم کر اب جو میں نے کہا توبہ تو کر لو یار نہیں ایسے نہیں ہوتا تو میں جس طرح کہہ رہا ہوں یا اللہ میں نے جو یہ کہہ دیا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں اس کفر سے توبہ کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اردو پڑھ لیتے ہیں اچھی کفر کلمات کی کتاب ہے آپ کے پاس ہے نئے لگتے ہیں حال ہی مول میں کہاں سے آئے جامع مسجد سے یہیں سے باب المدینہ وہ اجتماع میں ریگولر نہیں ہے ویسے پہلے سے نہیں پہلے سے کتاب ہو تو دے دو ہم آپ کو تحفے دیتے کتاب اس کو کتنے دن میں پڑھ لیں گے کب تک پڑھ لیں گے وہ کتاب پہ لے تو بتاؤ ایک ہفتے میں تو مشکل ہے بڑی کتاب بابا جتنی جلد سے جلد ہو سکے گا اتنی جلد سے ان شاء اللہ ایک مہینے کا ہدف لے لیں 30 دن عاشورے تک ان شاء اللہ پریشان ملکا جذبہ عطا یا الٰہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الٰہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، میں پانچوں نمازیں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الٰہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الٰہی، پڑھو سنت قبلیا وقت پر، لوا جلدی لائن چلاؤ، لائن بہت سلو چل رہی ہے، سنت قبلیا درے یار کے جانے والے، او درے یار کے جانے والے، آ کے کچھ کہہ تجھ سے پیغام، آ کے کچھ کہتی گئے تجھ سے پیغام، ادھر یار کے جانے والے، او درے یار کے جانے والے، او درے یار کے جانے جانے جانے والے، درے یار کے جانے والے، پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، ارے چل جھوٹے بہانے والے، ارے چل جھوٹے بہانے والے، آنکھ کچھ کہتی ہے تجھ سے بابا، آنکھ کچھ کہتی ہے تجھ سے بابا، ادھر یار کے جانے دے اترے یار کے جانے والے والے اترے یار کے جانے والے سائے پہ آتے آتے مجھوں کو چوم لینا مجھوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا کہنا آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام ادھر یار کے جانے والے ادھر یار کے جانے جانے جانے والے وہی دھوم ملک ہے ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیوں رضا گلی سونی ہے اٹھ اٹھ اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے مچانے والے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا رب العالمین مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا رب العالمین مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہر عشق کی قیمت تحفہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا رب العالمین مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سما لائی گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر اللہ مزید فضل دعا فرمائیں. اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و سفر کی ہے. فلاح و سفر کی ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. دربار نبی سے پیغام سوا آئی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. وعلیکم السلام. والدہ کافی بیمار ہیں ابھی بھی ڈاکٹر کے یہاں. شکر اللہ کافی نات نے جہانگیر بھائی کے ساتھ مدنی انعامات کے لیے مداری پانچ کافی نات پر ترقی پر دعا فرمائی گا. یہ نیچے اس کے رسالے کے اللہ کامیابی. بس وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی جلدی جلدی لائن چلائیں. یہ کیسے ہوگا؟ سحری کیسے ہوگی پھر؟ اللہ اللہ اللہ بہتر فرما. اللہ بہتر فرما. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کریں ہمارے لیے دعوت اسلام بالکل نہیں ہے کہ ہم انسٹاگرام مل جائے اور تھوڑا آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ سب ہو جائے گا. وعلیکم السلام. دعا کرے والدین میرے بیمار ہیں. جذبہ عطا یا الہی بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی. پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی. سارے نوافل ادا یا الہی. ہو سارے نوافل ادا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، نانے کی کی دعوت میں سستی ہوں مجھ سے بنا شائق قافلا یا الہی، سعادت ملے دل سے فیضان سنت کی روزانہ دو تبا یا الہی، میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، میں مٹی کے سادہ سے دفن کوئی کر جاتا، غرق دل میں دفن کوئی کر جاتا، کاش گنبد خضرا پر نگاہ پر کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی، خاک غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا، خاک غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا، کاش جانبِ طیبہ جانبِ طیبہ آہا یوں اگر جاتا، چاک چاک میں لے کر سینہ او جگر جاتا، چاک چاک میں لے کر سینہ ہو جگر جاتا، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی عشق نام سنتے ہی آنکھ بھی امڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا آنکھ بھی امڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا جذبہ غزالی دو چاہتے بلالی دو چاہتے بلالی دو کاش کے رضا جیسا ملتا پانچ گر جاتا کاش کے رضا جیسا ملتا پانچ گر جاتا یا نبی یہ رحمت یہ میرے دل کی حسرت ہے میرے دل کی حسرت ہے خاک بن کے پیبا کی کاش میں بکھر جاتا خاک بن کے پیبا کی کاش میں بکھر جاتا کاش دشتے پیبا میں میں بھٹک کے مر جاتا زاہدین دنیا بھی رشک کرتے آسی پر رشک کرتے آسی پر مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو اگر جاتا مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو اگر جاتا دل سے الفت دنیا بالیقین نکل جاتی بالیقین نکل جاتی بالیقین نکل جاتی خالی ان کے صحرا کا دل میں گر اتر جاتا خالی ان کے صحرا کا دل میں گئے جاتا، روتے روتے مر جاتا، وقت رخصت طیبہ، روتے روتے مر جاتا، وقت رخصت طیبہ، کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا، کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا، پھر بقیے ہر قد میں دفن کوئی کر جاتا، کاش فرقت طیبہ، سے میں رہتا رنجیدہ، رہتا میں رنجیدہ، ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی گزر جاتا، ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی گزر جاتا، بے دھڑک مدینے میں داخلہ ہوا تیرا، کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل لنگر جاتا، کاش ایسا مل جاتا، عشق نام سنتے ہی، عشق نام سنتے ہی امڈیاتی، دل بھی غم سے بھر جاتا، پھر بقیے غرقد میں دفن کوئی کر جاتا، غیر کے تو فیشن کو چھوڑ دے میرے بھائی، چھوڑ دے میرے بھائی، سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا، ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا، کاش دشتے طیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا، لازمی ہے ہر صورت چھوڑنا گناہوں کا، بھائی موت سے پہلے کاش تو سدھر جاتا، بھائی موت سے پہلے کاش تو سدھر جاتا، یا خدا مبلغ سنتوں کا ہوتا کاش، سنتوں کا ہوتا کاش، تیرے دین کی خدمت کچھ جہاں میں کر جاتا، بے عدد خدا خلد جا رہے ہیں ساتھ، خلد جا رہے ہیں ساتھ، پیچھے پیچھے میں بھی کا شاہ بحر بر جاتا، ان کا آ گیا تو ان کا آ گیا تو ان کا آ گیا تو ان کا آ گیا تو ان کا آ گیا تو شور تھا یہ ہر جانب، حشر میں جدھر جاتا شور تھا یہ ہر جانب، حشر میں جدھر جاتا کاش دشتے طیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا، آپ اس پہ عمل کرو انشاءاللہ مدینہ مدینہ انشاءاللہ. ذمہ داری صبح ستا کا قافلہ ذمہ دار تھا، تو صبح ختم ہو گئے، اب کوئی ذمہ داری نہیں، تو کس کو دو گے آپ؟ میں جا رہا ہوں بابا تقریباً کھالوں کے لیے، 150 تالے ہمارے ہلکے اکٹھی کرنے کے لیے، تو صبح تو ہے نا بابا، شام بھی تو ہے وہاں، ماشاء اللہ اسلام بھائی کو سلام بھی کہیے، ہاں جی بابا. مہندی ختم ہوئی نظر آ رہا ہے ان کو, انہوں نے ہدف تو لیا تھا کب تک؟ جی بابا میں اس دن سے روزے رکھ رہا ہوں الحمدللہ, اس دن سے روزے رکھ رہے ہیں. روزے کو حج پہ بلایا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, پھر دے کعبہ خوب پھرایا, گر دے کعبہ خوب پھرایا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو, بخش دے بخش وہ کا قصد آ, بخش دے بخش وہ کا قصد آ, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, واسقہ نبیوں کے سرور کا, واسطہ صدیق اور عمر کا, واسطہ صدیق اور عمر کا, واسطہ عثمان نو حیدر کا, واسطہ عثمان نو حیدر کا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا رب از پائے ابو حنیفہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, میں ہوں بندہ تو ہے مولا, قادر میں ناکارا, میں منگتا تو دینے والا, میں منگتا تو دینے والا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. میرا فرمانی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی جلوائے آپ سے اس کو بسا نہ جلوائے آپ سے اس کو بسانا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے دعوت اسلام کی قیوم سارے جہاں میں مچ جا اے دو سارے جہاں میں مچ جائے دو اس پہ فدا ہو بچا بچا اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے جنت میں آقا کے پڑوسی بن جائے آقا الٰہی بن جائے آقا الٰہی بہر رضا عقب مدینہ بہر رضا عقب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو صادق الٹے ہاتھ سے پکڑا آپ نے بھی اب کیا السلام علیکم السلام آمین والد صاحب نشہ کرتے تھے ان کی بینائی چلی گئی اب دعا کیجیے گی اب بھی نہیں چھوڑتے Thank you. ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی پڑھو سنت قبلیا وقت پر ہی پڑھو سنت قبلیا وقت پر ہی ہوں سارے نوافل ادایا الہی ہو سارے نوافل ادایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ستھرا مجھے متقی تو بنایا الہی مجھے متقی تو بنایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی نانے کی دعوت میں سستی ہوں مجھ سے بنا شائق قافلہ یا الہی سعادت ملے دل سے فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں چٹائی کا ہو بھی سرایا راہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی صدا مدینہ بروزان صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا شرم و حیا یا الہی عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ تو پیکر حیا کا بنایا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام ہو سر پر سجایا الہی سبھی مشتداری ہو گئے سو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ کی ہے یا الہی کشمکش جان چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی جان چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی یا خدا پوری تمنا ہو بقیع پاک کی یا خدا پوری تمنا ہو بقیع پاک کی اذفہ حسنین و حیدر بے قصو مجبور کی اذفہ حسنین و حیدر بے قصو مجبور کی ہر خطا تو درگزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی آپ کے میٹھے مدینے نے پے غوث و رضا آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا آمینہ کے لال کا صدقہ آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا دور شام رنج و غم کر بے قصو مجبور کی دور شام رنج و غم کر بے قصو مجبور کی نفس و شیطان غالب آئے دو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ آ کر بے قصو مجبور کی یا رسول اللہ آ کر بے قصو مجبور کی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی ان سے کہنا خوب رو کر بے قصو مجبور کی ان سے کہنا خوب رو کر بے قصو مجبور کی آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ آرزو کب آئے گی پر بے قصو مجبور کی آرزو کب آئے گی پر بے قصو مجبور کی باہر لگے تھے بس ایسے اچھا ہے نا ان کے لیے کرو بھی کوئی منگے تری بس ٹوکن خلاص ہو گئے 40 تھے ہمارے پاس آپ لوگوں نے مانگا نہیں. آپ یار یہ سلمان کو اور عبد الرحیم کو بھی چاہیے شاید, ان دو تین کو بےچاروں کو دے دوں. میں مدنی تربیت گاہ والوں کو ٹوکن دے دوں بغیر ٹوکن دے. آپ رمضان حال میں ہی لے لیں گے. میں جیب میں رکھ لیا, مدنی باہر ہے. وعلیکم السلام. نعت خوان مدینہ ہمارا ماما جی. میں پانچوں نمازیں